Bulgária a kanyarban előz. A Tisza meg a felmérésekben. A magyarok sajnos nem csak az EU statisztikákban az utolsó. Jön a világháború, vagy csak el akarják velünk hitetni? Jó, van ez így. Jó reggelt! Jó napot! Keci. Jó vagy? Nem, amúgy, mert most így voltam a mosdóba. Ne idegelj. Igen, és... Ez szinte még senkivel nem történt. És így behaladszottak ilyen hangok az udvarról, és emberek jól érezték magukat, és így bementem a WC-be, így kinéztem az ablakon, és ott ültek az emberek, nevetgéltek, van, akik pingpongoztak. Mi? Itt a Nessai ott nevetgélt, és így... Mi csak az adékat láttam, hogy kinődögél. Igen, de most már ott üldög egy csomó ember, meg nevetgél, beszélget, pingpongozik. Minden reggel ide be kell ülni és dolgozni. Bemotivál az a többi influenceri. Tudod, hány ember van, akinek ugyancsak be kell ülnie dolgozni a helyekre? De mások meg miért érezhetik jól magukat? Nem, mindegy. És minden reggel ez van, hogy ott reggel délelőtt ott üdögélnek az embereknek, meg be kell ide ülni, és miről megnézni, mit csinál az Orbán. Úgy lenne már minden délelőtt ez. Hát ott szoktak emberek lenni. Tényleg? Én egyszer nem láttam. Azért, mert itt ültél mindig. Azért! Isten áldjon meg. Ez igen, ne feledjétek el, hogy de veletek is nagyon jó. Szaladgálhatnátok a ritmet. Veletek is nagyon jó itt. Nevetgélni fogunk majd biztos mi is, szóval igazából tök jó lesz. Nevetgéljünk együtt. Érezzük magunkat jobban, mint az emberek, akik ott kint vannak, mint ez. Én csak jelezni jöttem, hogy a bullying működött, levágattam. Hello. Mi? Nekem tetszett a hajad, de ez egy egész új Nessai, ez egy ilyen... Nem csak a hajadat vágattad, de még a pingpongozást is abba hagytad a bullying miatt. Ne hagyjuk magunkat lenyomasztani azzal, hogy kint jó idő van, és mi pedig bent ülünk valahol, dolgozunk valamit, és lehet, hogy olyat dolgoztok, amit nem szerettek, de az az igazság, hogy legalább mi, amikor itt vagyunk, ide ülünk, tudjuk szállítani a jó híreket, úgyhogy kezdjük is, Ádám, jó hír! Már nem holt versenyben a legszegényebb ország Magyarország az EU-ban, hanem a legszegényebb. Mi? Ez a jó hír? És ez az illusztráció hozzá? HVG, hey! Mire célzol? A HVG amúgy nem kedves. Mi nem ez, kedves. De közben lássuk be, a magyar valóság az ez nagyon sokak számára. Milyen ez? Ez egy teli tál kaja, ez jó dolog, nem? Hát nem teli, nem tál, valami krumplis, valami. Ott egy szivacs, legalább van szivacs. Igen, de... A célnagyárban 3 napja nincs szivacs fönt, mert eltörtem egy poharat, és... És azóta nincs szivacs. Hát igen, az így össze, hogy tuti nem maradjon szilánk, és akkor gondoltam, hogy előveszek egy olyat, mert szivacs az 5 forint, de nem találtam sem. Nem 5 forint egy szivacs. Hát ahhoz képest, hogy a emberek... 150. Szóval a szivacs az fontos dolog, hogy ahhoz képest, hogy az emberek mennyi ideig használnak ugyanazt a szivacsot, és mennyire dzsúvás lesz már, annyira van olcsó a szivacs, hogy gyakrabban lehessen cserélgetni. Jó, nem? De mennyire környezettudatos a szivacsok? Milyen gyakran kell? Miért jobb, hogy egy hónapos dzsúvás szivacsoddal mosol még dolgok? Azért a szivacs az 10-esével lehet venni ilyen kínaiba, szóval. Hát, de most nem mond már ezeknek az embereknek, akik ebbe az országba élnek. Hát basszus kulcs. Hadd spóroljon más szivacsa az ember, amikor ennivalót szeretne venni helyette. Amikor a háztartások tényleges fogyasztásában az EU átlag tök utolsók vagyunk, az EU átlag 72%-át tudjuk hozni. Van igen, örök szivacs, azt írta valaki, hogy meg fogom keresni örök szivacsokat. De a legtöbb szivacs, mert műanyagból van, azért valójában örök szivacs. Igen, és amit 20 éve kidobtatok, még az is ott kering valahol a tengerekbe. Hát most már lehet, hogy bennetek van. Igen. Spermiumokban, vagy hogy a herékben találták meg az agyakban. Erre gondoljatok majd, a herétekben van. Amit a szomszéd, nem a legjobb barátotok kidobott szívesen, az most a herétekben van. Konkrétan az a szívacs. Amit még gyerekkorában kidobott. Igen, nézzük meg, hogy alakult ez. De tényleg amúgy az évtizedek van. Során. Ez a szemét, ez nem tűnik el. Amit gyerekkorotokban 8 évesen megkaptatok karácsonynak, annak a doboza is valahol ott kering a világban. Csak nem elégették. Csak nem a gyerekkorotokban megkapott gumicsizmával együtt, ugye. Hogyha megnézzük, hogy 2010-ben honnan indult Magyarország, ugye nem 90-ben, nem ám, hanem a mocskos Gyurcsányék után, ugye? Itt álltunk, oké, mögöttünk volt Horvátország nagyon szorosan, Románia eléggé lemaradva, és Bulgária, hát iszonyúan az EU átlag felé se hozta. Bulgária az be tudta hozni magát itt az a támogatásokkal, meg minden. Amúgy... Gondolom, ott is azért előfordul a korrupció, de valahogy hogy tudtak leelőzni minket, amikor ennyivel előről indultunk? Amúgy azt se felejtsük el, hogy az átlagokban hiába jó Magyarország, de talán ez nem tudom, lehet, úgy hogy tűnik, akkor ez hogy jobban jó. Mutatja. Hát való romaságot, mert itt már igen, itt ebbe az átlagba még a, hát, Románia a KSH első... csinálja ezt a statisztikát. Nézd, az első a Románia. Hát igen, de itt ugye tehát, ilyen kelet-európai országok. Hát akkor is a Romániát megszoktuk, hogy szidjuk magyarok, aztán... Na de amúgy ezt is tegyük hozzá, hogy Romániában azért ugye erről is már beszámoltunk itt a Jól van ez ígyből, hogy attól függetlenül, hála ugye a mi közödnek, nézzétek majd meg a mi közöd YouTube csatornát is, amúgy még mindig nagyon sok tartalmat gyártanak, sőt, talán egyre többet, úgyhogy érdemes nézni őket. Románia egyes statisztikákban amúgy igen, elég jól áll átlagban, de ők ugye a nemzetközi statisztikákban is, nem csak a sajátjaikban, viszont ettől függetlenül azért borzalmas szegénység van Romániában, nagyon sok területen, nagy a munkanélküliség, nagyobb az elvándorlás, mint nálunk, ugye, tehát ők még többen mennek mosogatni, csak ők nem feltétlenül csak Londonba, de mégis úgy tűnik, hogy ezeken a, tehát a makroszámokon pedig úgy tűnik, hogy ott a makroszámokban lehagynak minket. Hát igen, és hogyha a GDP-t nézzük, akkor még azért vannak mögöttünk a görögök, meg a bolgárok az egyfőre vetített GDP-ben, sőt, még a szlovákok is, azért nem minden bálunk annyira rosszul. Kérdés, hogy állhatnánk-e jobban? A válasz, igen. Igen? Állhatnánk jobban. Lehetett volna jobban, igen. De hát most... Azért ez sem olyan rossz, mondjuk a GDP-nk az éppen, ha épp nem csökken, akkor örülünk, ha stagnál, szóval lehet, hogy ebben is szépen be fognak hozni minket is lehagyni. Hát igen, a horvátok is tavaly még le voltak maradva egy ponttal, de most már beértek minket, viszont a GDP az, amire ugye mindent föltesz a kormányzat, az azért áll ennyire jól, hogy csak egyel vagyunk lemaradva a románoktól. Úgyhogy minden rendben. Bárha már úgy látszik, akkor már narancsárgább lehetnénk, ha még egyel jobb lenne. Aha, értem. Ennek jó, az jobban örülne, hát, annak a Fidesz. Ez itt jobban elkülönülne itt a mellettünk lévőtől. Mondjuk az is sokat, vagy beszédes, hogy az íreknél 211% az egyfőre vetett GDP az EU átlagához képest, de valószínűleg ott sincs kolbászból a kerítés. Nem csak ezt kell kevesebben mérni. Laknak, kevesebben kell leosztani. Meg az összes tech cég ott van Írországban. Hát szóval. Igen, de hogyha megnézed mondjuk a háztartások tényleges fogyasztását, tehát hogy azt is érdemes figyelembe venni, ugye? Nem, mert ez nem, ott nem állunk. És Írország ott hol van? Oppá! EU átlagon. Nézzenek oda. Nem lehet rossz. Nem lehet. Sőt, hol vannak a lettek, akiket lehetett még sajnálni, meg a görögök? Nézd meg. Az biztos, hogy előttünk, ugye, mert tök utolsók vagyunk. De igen, olyan rossz érzés, hogy így itt van egy egész népes csapat az EU, és így mi vagyunk a legcsóróbbak. Nem ez volt a kép bennem, amikor beléptünk az EU-ban, hanem, ja, igen, ott van a többi ország, hát azért Magyarország nem olyan rossz. És elértünk 2025-re, hogy mi vagyunk a rossz példa, amikor mondják, hát igen, vannak ilyen nagyon lemaradt csóró országok, mint Magyarország, és így, de nem, tényleg. Azok nem mi vagyunk, hanem a bolgárok. Nem jó érzés itt. Európa szegény háza. Kell megalázni minket statisztikák. De az, ez lehet, hogy ez a kormányzatnak ez a terve, hogy ugye így több EU-s pénz jön majd a kohéziós alapba. Amit mert... befagyasztottak. Igen. Hát viszont ugye azok meg lassan kifutnak ezek a felzárkóztatási pénzek, és az már nem biztos, hogy nem a mi hibánk, hogy jó nem sikerült. Jó befektetés volt, látszik itthon. Majdnem felzárkóztunk. Nagyon gyorsan nőtt szerintem az EU, azzal tett a baj. Igen, lehet, hogy valaki okosabban használták ki, például ahogy nézem Románia, meg Bulgária. Mindenki. Ahogy nézed, mindenki. Nincs senki, aki... A lehet. Szlovákok az egyetlenek, akik rosszabbul használták ki. De ők meg valószínűleg 2004-től 10-ig használták föl, nagyon jó lesz. Mert ők is mögülünk indultak 90-ben. 90-ben a jó példa volt Magyarország. 2010-ben azt hittük, hogy itt a stagnálás után a fordulat, de hál' az égnek Orbán Viktor megmentett minket a növekedéstől. Hát szomorú. Milyen jó lett volna egy hozzáértő ember, aki helyre rakja a dolgokat, és nem egy nert akar kiépíteni, meg egy olyan rendszert, amivel az összes pénzt ki tudják maguknak szipkázni. Hát érdekes lett volna. El lehet így filozofálni, hogy milyen lenne most az országunk, hogyha valaki nem csak a saját gazdagodását, meg a baromságait nyomatná. De hát jó, hát van ez így. Most jó, most valaki egy rossz projektre raktunk, igaz, hogy ráraktuk az egész 10 millió ember életét is, magunkéval együtt, nem cseng olyan jól, de... Az a jó viszont, Ádám, hogy ezt mindig újra lehet próbálni. Például jövő tavasszal újra lehet próbálni. Lehet, hogy megtenném. Megtenném a témet, és leszavaznék a DK-ra. Édes Istenem. Én azért azt mondanám, aki mindenképp a DK-ra akar szavazni, az szerintem még azért... Szerencsére még van idő gondolkodni, ezt ne felejtsétek el. Gondolkozni mindig van idő. Igen. Akinek a leginkább kéne, azoknak viszont a képesség néha hiányzik, de még addig megjöhet az esze mindenkinek. Úgy tűnhet. Azt kell mondjam, hogy addig még nem teljesen igazságos itt a választás eredménye, még a Fidesz bejut a parlamentbe ezután, amit itt művelt az elmúlt 15 évben. Addigra 16. Hogy mondtad, Ciet? Amikor megírta a Zorigó, hogy... A kormány Vox 2025 versus Tisza párt szavazás, az eredmény egyértelmű. Honnan idézik ezt a remek meglátást, hogy a közvéleménykutatások versus valóság? Ugye itt írja ez a független újságírói közösség, hogy a kormány Vox 2025 az több mint 2 millió szavazat. Úgyhogy lemaradt az alja a grafikon. Ja, jó, értem. Jó. Hiszen az 1,1 millió az több mint a fede a 2 milliónak. Én is úgy tudom. Úgy, hogyha itt, szerintem ezt így kell nézni, így kell néznünk, és így levágták a felét a grafikonnak. Alatta még így megy tovább. Na, igazából ilyen volt, nem? Így. Hát ez nagyon rosszul áll. Na igen, de ez kiírta. A metropolosok csinálták meg ezt a grafikon. Hát nem, a Fidesz frakció. De amúgy lehet, hogy ugyanazok. Igen. Ki tudja. Csak hogy tudjátok, a közvéleménykutatások, most így előre menőbe elmondanám. A közvéleménykutatások semmit se érnek. Hülyeség, nem valóság. Ami számít, hogy hányan szavaznak a Voxon, amin... Ez a Vox? A Vox, amin ugye akárhány szó szavazhatsz. Amúgy az érdekel. Amúgy, hogyha tényleg ennyi a különbség, hogy 1,1 millió szavazott a Tisza pártoson, és 2 millió a Voxon, azt szerintem irodatlan lebőgés a Fidesznek. A Fidesz egy az nyomta nagyon ezt a Voxot? Szerintem a hónap, a Tisza az egy pár hétig nyomta, ugye egy olyan párt, akinek sem kb. Semmi állami támogatása nincs, és alulról szervezkedő, és úgy sikerült 1,1 millió szavazót, hogy ott tényleg vissza kellett igazolni a telefonszámon meg mindent. A Voxot hónapok óta nyomatja egy végtelen pénzből az állam, és bárhányszor lehet szavazni, és úgy sikerült 2 millió. Megy a tévéket? Megy a tévéket, mindenhol. A végtelen pénz és kampány elment rá. És ha valaki akar 3, 4, 5, 100 is szavazhat, és még csak így se sikerült kétszeresét se hozni. Szóval ez szerintem igazából egy büdös nagy lebőgés. De Ádám, várjál, tehát 2 millió, 1,1. Szerinted ez a, tehát ez a kétszerese? Szerintem sokkal többnek látszik. Nézd meg. Amúgy többnek látszik, ez igaz. Akkor jó van, akkor minden oké. Okay. Így mondja az Orbán, hogy ez 2 millió szavaz, 20 cent, 2 millió szavazat. Hogyha belegondolnak ők is, akkor azt érzik, hogy hát ebből baj lesz itt. Erre nem tudtuk rávenni, ez nem, jó, mondjuk igen, nagy része a szavazóinknak lehet, hogy azt se tudja, hogy kell ezt a szavazatot leadni, mert az interneten kellett, szóval... Nem, csak az internet, ne viccelj már, kiküldték postára. Ja igen, tényleg, mennyi pénzt költhettünk el? Hát mennyit, hát amennyi kell, Ádám, nem eleget, úgy tűnik. És érted, még a saját szavazóiknak egy részét sem sikerült rávenni a szavazásra? 2 millió szavazójuk van összesen, az már nem sok. Valaki lehet, hogy többször szavazott, szóval így, ez többet mond, mint bármelyik felmérés számomra az, hogy ezt 2 milliót tudtak csak bekamúzni egy olyan szavazáson, ahol bármennyiszer leadtad a szavazatodat. Bocsánat, csak a szexi olasz tévés kőkemény edzésekkel maradt bomba formában. Ott vannak Bódi Szilvi mesztelen képei, fotók. Nem, de Ádám, most meg kell nézni. Szabad, nem szabad, mert letiltett. Jó. Nézzük meg. Jó, hát a Bódi Szilvi az rengetegszer. Ez nem is mesztelen. Viszont mesztelen képe. De ő most nem külföldön van? Vagy hogy ez Playboy, hát ez mikoriak vagy új? Ezek... De már van még Playboy? Nem tudom, ezek régi képek? Gondolom, igen. Mikor a Playboy? 2014. október, Isten. Az Origon? 2014. októberi Playboy cikk van. Kis Ádámmal együtt áll a Bódi Szilvi. 2014. október. Édes Isten. Na jó, van, viszont miről kell beszélnünk? A lényeges dolgok, Ádám. Bódi Szilvi cikk csak... mulandó. Közvéleménykutatás eredmények. Az viszont örök. Megláthatjuk, a HVG írta meg, a Medián legújabb kutatásából kiderül, hogy Fidesz előnye elolvadt már a községekben is. Ah, még nem sírtam az örömtől, de most közel vagyok hozzá. Szóval, ja, Istenem, köszönöm. Mi is az eredmény, Ádám? Mi is az eredmény? Ah, miért kell a hópimat így két pofára zabálnom, azt Isten miért. Isten, sose láttam ilyen csodálatos dolgot. Szebb, mint a Bódi Szilvi volt. Tisza 51, Fidesz 36. Tisza 51, Fidesz 36. Végre tényleg. De akkor volt 22-ben, Fidesz 52 volt az ellenzéki összefogás, 36 volt, most viszont itt írja a Magyar Péter, Tisza 51, Fidesz 36. Magyar Péter persze, hogy ezt írja, de ezt... Ja, hát ezt a Medián kutatta ki. A század vég az valamilyen nem kutatja. Az elfelejtette. Pedig összeszámolhatná nem szavazókat is, és hozzáadhatná a Fideszhez, mint ahogy szokta néha állítólag, de nem sikerült ezt most így megcsinálni, viszont a Medián kutatása szerint Budapesten 21-49 a Tisza javára. Ja, kérdés, hogy az a 21 mit gondol, igen. Megyejogú városok 25-46, egyéb városok 28-34, községekben 33-32. Az EP-nél még az egyéb, sőt a községek, ugye, ami most 33-32 a Fidesz javára, az 32-14 volt. Községek, szedjétek már össze magatokat! Elképesztő basszus. Hát látod, hogy amúgy megduplázódott. Hát dolgoznak az ügyen, azt látom. Hát mit csináljanak? Hát ennél gyorsabban állnám. Most szedik össze, látod? Még van idő addig, ahogy a tendencia alapján izgulhat a Fidesz amúgy. Hát a tendencia az meg aztán végképp. Tehát ez gatya. Mondhatni, mondhatni gatya. Jaj, de jó. Most még hagyar üljek, amíg meg nem jön a választás, és narancsága lesz az egész térkép. Nézd csak, itt van az izé. Emlékszel, amikor még 2024 nyara volt egy évvel ezelőtt, és 27%-ra mérték a Tiszát, és 44%-ra a Fideszt. És most, amikor pedig, hát igen, az átlag az 44% Tisza, és 37% Fidesz. Sokallom, de jó. Meg ahogy láttam ezt a felmérés a DK, az be se kerülne most. Az a 444-es cikkbe, talán Telex cikkbe akkor kell, hogy írja. De igen, igen, nem kerülne be. Ez kinek mi tetszik. Mondjuk a kutyapártra is azt írták, hogy nem kerülne be. Majd meglátjuk, hogy ezek hogy fognak kinézni. Még van 300 nap. Meg hát én élve a Mi Hazánkot, ezt érdemes hozzácsapni a Fideszhez, szóval azért még nincsenek vége. Hát igen, amúgy valószínűleg a Mi Hazánk meg 5%-on táncol. De ja, tehát itt a kisebb pártokat láthatjuk, hogy folyamatosan így mérik. Az 5%-tól nagyjából, ez azt jelenti, hogy a 3 és a 7% közé. Amíg még volt momentum, amúgy nagyjából, hát mondjuk őket már régóta talán nem, de a Mi Hazánkat, a DK-t, a kutyapártot gyakorlatilag folyamatosan ebbe a sávba mérik, úgyhogy ezt azért még nehéz eldönteni. Valaki írja a kommentekbe, és ez már rég nem igaz, hogy választás előtt nem mértek senki nagyon szorosat. Ez már mondjuk távol van nagyon szorostól. Érted, hogy választás előtt nem mértek senki nagyon szorosat? Hát a választás... 22. Nem, akkor mértek nagyon szorosat, mint a háború bejött, aztán a háború után már annyira nem volt szoros. Ja, 21 őszén, novemberében volt az előválasztás, után pörgött meg nagyon az ellenzék, és utána pedig igen, már elváltak, de nem ennyire, mint amennyire az eredmény lett. Azt kevesen mérték, azt talán a Medián volt, aki a legközelebb mért ehhez, vagy ahhoz az eredményhez akkor. És ez is egy Medián mérés. És ez is egy Medián mérés. Viszont igen, ott most is amúgy ne feledjük el, hogy azért lehet bármilyen fordulat, amúgy olyan fordulat is lehet, hogy a Fidesz teljesen beborul a francba. Ki tudja, lehet, hogy nem fognak bejutni a következő parlamentbe. Nem ez tűnik valószínűnek, de még akár ez is lehet. Egy emberre bekörünk Orbán egyedül. Igen. Egy egyéni választókerületben. El kell indulni a felcsúton. Szegény Tesseri nem tudom, mit csinálna, elmenne dolgozni valahova biztosan. Nyilván ez is egy pillanatkép, egy felmérés, azért nem biztos, hogy ez a pontos igazság, ami történő, hogyha ma lennének a választások, de nem ma vannak a választások. Meg még sok mindent ki fog találni a Fidesz, meg akkor is aznap is, amikor választás lesz, akkor is sokan fognak feltűnni az urnáknál, akik lehet, hogy magyarul se tudnak, szóval még meglátjuk, hogy... Ja, ez szinte biztos. Viszont amúgy azt is hozzátenném, a HVG-n megjelentek benn, több információ van, ezeket nem fogom mutogatni, mert ez előfizetéses amúgy is, szóval nem akarnám. Neked mutatom, Ádám. Hát jó, hát én erre előfizetnék. Ja, hogy általában jó vagy rossz irányba mennek a dolgok, és a tendencia az, a 60%-ról már 70%-re egy év alatt felment azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy általában rossz irányba mennek a dolgok. A Tisza párt nyilván nagyon erősödik, amíg a Fidesz gyengül, ezt mindannyian tudhatjuk. Ön szerint ki fogja megnyerni a következő választást? 42% a Tiszát mondja, 38% a Fideszt. A 20% pedig... Szerintem ilyenkor, amikor ennyire egyértelműen eltolódik, és egyre többen hiszik kell, hogy nyerhet a Tisza, az onnantól kezdve még inkább malmukra hajtja a vizet. Szerintem, hogy elkezdenek az emberek a győzteshez húzni, amikor már elhiszed, hogy ő nyerhet, igen. Akkor már nem azon, hogy jól leszavazok, hogy nem mindegy, minek szavazzak, de amikor már tényleg elhiszik az emberek, hogy tényleg győzhet is egy másik, akkor az egy további mozgósítási. És az nagyon fontos. Igen. Mozgósítás. A mozgósítás legfontosabb, majd lesz közvetítésünk a választásokra, és akkor ezt fogjuk csak mondani. Meglátjuk, hogy sikerült mozgósítani. De igen, amúgy teljesen igazad van. Az emberek nagyon sokan azért szavaznak a nagyobbik pártra, hogy azt mondhassák, hogy igen, győztünk. Hogy az győzött, akire ő szavazni akart. De legalábbis biztos, hogy vannak ilyenek. Tiszára szavaztam én is. Jöttem, jöhetek? Hát biztos lesz, aki majd meg akarja fordítani a köpenyegét. Ja. Nagy munka most valószínűleg a Tiszának, hogy ezeket kiszűrje a saját közegéből. Mindent egybevéve, mit tartana jobbnak a következő választás után? Tavaly ilyenkor kormányváltás lenne, vagy kormány maradna, 49-42 volt. Idén 62-32 a kormányváltás javára. Azt tudom erre mondani, Ádám, hogy szkom. Úgy tűnik, hogy igaza volt a Tölgyesinek, meg volt a Forda. Hát, nem csoda, hogy kapálóznak, hal a szatyorban vergődik. Csoda, kapálózás lesz még itt a előtte fél évig. Én nem tudom, hova fognak majd süllyedni. Én ezt el sem tudom. Hogy elő kéne vennünk majd egy tényleg a bingót megnézni, mint ezt kipipálni. Jó, van ez így. Előrehozott választás még nincs. Hát ez már nem is lesz. Magyar Péter LMBTQ, gondolom ez a ezt megpróbálták összekötni őt az LMBTQ-val. Ja, Pride-dal. Nem sikerült. Mentszer szint alá mennek. Rengetegszer megtörtént. Szájer magas pozícióban, még nincs hivatalosan. Szexbotrány, óriási fideszes árulás, még nincs. Még nincs, de várom. Tehát a államcsőd. Fideszesek azt mondják, hogy van. Államcsőd, standard, 450-es euró, nincs. Magyar Péter ne indulhasson. Haladunk. Próbálkoznak, igen. Igen. Ez srácok dolgoznak. Új ellenzéki párt. Több is. De, van Dunapárt, meg ilyenek, igen. A Dunapárt ezt csak mondják, nem? De hogy ne, most nem, a KDNP-sek is próbálnak, meg mindenki. Ja. Orbán Gyurcsány összefogás, ez már úgy tűnik, hogy nem fog tudni megvalósulni, bár a leköszönés maga az volt. Kormánytag botrány folyamatosan. Amúgy, de a Szalai Bobrovnicskinek volt. Olyan nincs, ami azt jelenti, hogy hogy mondjam. Lázár. Komolyan is vesznek, és lemond valaki. Most már tudják, hogy ezt nem szabad. Ja, igen. Választási törvénymódosítás pipa. Volt, igen. Igen, éppen a héten. Orbán nagy balhéja. Hát amúgy voltak balhéja, amúgy. Volt. Mi volt? Például a... Ó, a Simeon, amire... várjál csak, térjünk ki ma. A Fidesz közeli cég nyomtatta a Simeonnak a szórólapjait. Ez milyen? Vagy a leveleit? Milyen már? Iszonyat osztogatás. Adómentes nők kezdődik. Az idén volt. Pénz az jövőre lesz. MÁV vezérváltás. Nem volt, valószínűleg lesz. Költségvetési hiány 10% felett? Az még nincs. Óriási tüntetés? 30 ezresek voltak, ma szerintem a 100 ezernél lesz az. Hát az, amikor mondjuk nem el akarják lehetetleníteni az indulását a Magyar Péternek, ott lehet, hogy lesz egy nagyobb most. Propaganda pénisze szint alá, most Metropolt csak példának hoznám. Újságíró vagy ellenzéki bebörtönzés? Hát ellenzéki. Még nem. Én ez nem tudom, hogy bebörtönöztek-e valakit. Hát a DK-s arcot. Hát igen, de az... Ez már lehet, hogy tavaly volt. Nemzeti konzultáció, hát ez a Vox, ez hasonló, nem? Végül is igen, de az, ja, az biztos. Tízes infláció most nincs. Nincs. EU kilépés, megpendítés megtörtént. Pipa. Szabad média ellehetetlenítés. Hát az egyelőre nincs, de az mondjuk eléggé beletrafált. Egyelőre nincs, és a magyar Levente a Reutersnek, ugye az a külügyminiszter helyettesünk, ő azt mondta, hogy lehet, hogy ősszel se kerül az országgyűlés elé az ellehetetlenítési törvény. Gondolom, mert ezt kell most mondania, hogy aztán majd egyszer csak így benyomják, hogy hello, most jössz, szavaz, jaj, és akkor megy így a részéhez, a jó öreg emberhez, akit lehet szatyornak nevezni. Meglátjuk, mi lesz. Meglátjuk. Most ők is újra kalkulálnak. Tudom, hogy szünetre nem sokan menhetnek a Fideszből. Hivatalosan. Hát azért az utolsó jaktozós évet csak kihasználják. Hát jó, de jó, nem arra, na, szóval rosszul mondtam, mondjuk a MTVA-sok nem mehetnek. Nem vehetnek ki szabadságot nyáron. Nyilván az Orbán el fog menni pihenni, meg a az, igen, hát a ungáréknek a lakásában. De az egyszerű, aki csak dolgozik, akár technikai ember, jó, hogyha készen létben áll. Na jó. Mikor bennét kell nyaralásra, nem nyáron, érted? Az nem érítem az M1-eseket, de már volt lehetőség kilépni. Még mindig van. Igen. Csak másokkal kínosabb. Igen, a Népszava írja, hogy feltűnően hallgatnak a kormány közeli közvéleménykutatók. Fél év alatt egyetlen felmérése jelent meg. Hát ez is egy beismerés, nem? Beszédes. Már nincs pofájuk ilyen Fidesz vezető izéket, az már... Na nem tudnak eleget kutatni? Szerintem amúgy, de amúgy nem értem, hogy miért nem hozhatnák ki? Miért nem mondhatná azt a századvég, hogy ja, mi kihoztuk, hogy mint a kutyostat, amikor kiírták magukról, hogy 120%-kal vezet a kutyapárt. Az ugyanott tart a Fidesz. Konkrétan ugyanott tart. De miért ne csinálhatná meg? Odaírná, hogy 45% a Fidesz, 35% azért, mert szakmai standardek. Ja, igen, a Mráz Ágostonék ott óriási szakmai standardekkel dolgoznak, úgyhogy biztosan emiatt van. Igen, jól mondod, Ádám. De a Fidesz vezetése amúgy, ahogy a Lázár János mondja, tehát aki politikus, az hazudik a Lázár János szerint. Miért nem hazudja azt a Lázár János, hogy jól áll a Fidesz? Mert ezt már nem hinni, olyat kell hazudni, amit elhisznek. Ekkorát tudnak hazudni, igen. Szóval azért... Meg amúgy nekik belőtt, nekik se érdekik, hogy akkor meg... Megnyugodnak a szavazók? Hát nem tudom. Nem tudom. Nem akarok kik tippeket adni, meg nem is tudnék. Szerintem csak húzzanak már a faszba. Ahogy a Radics Peti is mond. A Radicsot idéz, megnéztem a videóját. Mit csináljanak? Tudom, egy dolguk van most már csak. Eltűnni. Semmi más dolguk nincs. Fikarci más dolguk nincs, csak így egyszer csak így nem a politikába lenni. És ez, ha van könnyű dolog, amit meg lehet tenni, az, hogy többet nem ott vagy, ahol most. Sokaknak ez nehéz. Hát de nehéz, mondjuk a vezető politikusoknak irgalmatlan mennyiségű pénzzel a hátok mögött, az egy könnyű dolog. Feladni magad a rendőrségen, bevallani mindent, tanúvédelmet kapni, azt még lehet mondjuk. Úristen, amúgy most, aki kiugrik, és így mindent elmond, az mekkora történelmi személyiség lesz. Lázár. Könyvekbe Lázár be fog kerülni. Összefog, és mindent elmond. Parádés lenne. Bekerülne a történelem könyvekbe az összes stiklia, az összes rohadék húzása, minden zárójelbe kerülne. Azt akarom, hogy... Kilép, és így mindent elmond. Fogja Lázár, ekkora paksamétával bemegy a Partizánba. Marci, ez egy maratoni live lesz, kezdjük. Hú, zárjátok be az ajtókat. Igen, ez tényleg így. Kapcsoljátok be a Starlinket, le fogják vágni a kábeleket. Úristen, de epikus lenne. Az is emlékszem, amikor a Magyar Péter bement a Partizánba, akkor is érezte az internet, hogy valami történik, ilyen 60-70 ezeren nézték élőben. Ja. Elképesztő volt, szóval ott meg az lenne, hogy igen, akkor egy pendrive-ot lerakja, és akkor beszélgessünk. Na most amúgy ezzel kifognák a Tiszapádból, a vitorlájából? Nem hiszem. Hogyha bedobnák az Orbánt busz alá. Szerintem nem. Ők is beborulnának. Hát beborulnának, és akkor már csak Tisza lenne 100%-a, meg egy kis minden. Nem tudom, szerintem egy lelkiismerettel rendelkező megújult Fidesz, szerintem nem, amúgy sok jobboldali szavazót elszívni. Nem. Amikor kiteregetett, hogy a Fidesz mennyire mocskos. Hát azok a fideszesek, ez úgy lenne nyilván kiteregetve. Ja, nem, szerintem ott a Fidesznek annyi lenne, ahogy az MSZP-nek. Hát annak már most is. Na van új, volt új MSZP, vagy volt. Na de igen, de a DK-ba... Hol áll? Hát most, de az mennyi ideig megmaradt? És most képzeld el, hogy kiugrana Orbán vagy Lázár, és megalapítaná a Fidemokratikus koalíciót. Jó, de az mennyire vennéd komolyan az Orbán? Meg hát a... én sem mennyire. Hát szerintem az gatya. Érted, hogy elmondom, hogy mennyi mocskos dolgot csináltunk, de elmondtam, és akkor jó, hát ez kösz, hogy elmondtad, azért szavazni, azért és nem fogok rá. Ádám, csak a tényeket nézd, mi van a Feri igazságbeszédével? Hát. Hány embert meggyőzött? A legnagyobb ellenzéki párt volt. A Feri igazságbeszéde? Annó igazságbeszéd, az összödi beszéde. Igen, azóta hogy állna az MSZP? De a DK-t nézd. DK sem érte soha semmit. Sokáig az volt a legnagyobb ellenzéki párt. Én csak ezt mondom, se téged, se engem, és valószínűleg amúgy téged se nagyon győzne meg, bár azért biztos van köztetek, aki izgalmas adás lenne. De igen, beszámolnánk róla, Ádám. Én ezt tudom... Nem muszáj a Marcihoz menni, mi is meg tudjuk ezt oldani. Ide is jöhet egy fideszes kitalálni meg. Lázár János! Uh-huh. Itt lesz a szék. Bármit, csinálunk külön stúdiót, bélünk, ami kell, egy azonosítatlan bunkerben. Itt a Starlink reklámot földobta. Annan jutott eszedbe, vagy csak meghallott, hogy mondod, és rögtön átvált a Starlink? Szerintem utóbbi. Nem innen jutott eszembe a Starlink. Tudathala? Lehet. Viszont sajnos ki kell térnünk a nemzetközi hírekre is, ugyanis a Telex azt írja, hogy Amerika nélkül Izraelnek épp a legfontosabb iráni atomlétesítménybe törhet bele a bicskája. Ez egy... Amúgy láttad ezt a nyilatkozatot, amikor a Tucker Carlson-nal ott vitatkozik, nem tudom, később meg úgy mondja, hogy hát igazából együtt csinálta az Izrael, és így... Hát... Ki? Amerika? Aha, és mondta neki, de hát eddig nem volt ez hivatalosan is. Ja, elképesztő Tucker, nem sokra tartom, de hogy így... Még ez se sikerült? Hát nem tudom, megmutassam. Mindenképp. De ezen én nem vagyok meglepve, szerintem aki követi ezeket a híreket több oldalról, az már hallhatta ezt, hogy itt az USA nélkül nem fog sikerülni Izraelnek ez a, túl jól ez a háború. How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. No, I don't know the population. Bocsánat. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people live in Iran? 92 million. Okay. Yeah, I... How could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government. I am not the Tucker Carlson expert on Iran. You're a senator says, who's calling for the overthrow of the government. Hey, this is a shit show. You're the one who claims about the country. No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump. No, I'm not saying that. Meg akarják ölni Donald Trumpot. Nem, még most sem. Figure out it was a good idea to kill General Soleimani and you said it was bad. You don't believe they're trying to murder Trump. Yes, I do. Because you're not calling for military strikes against them in retaliation. Okay, if you really believe that. We're carrying out military strikes today. You said Israel was. Right, with our help. I said we, Israel is leading them, but we're supporting them. Itt még tovább megy, nem tudom életlen, hogy egyetlen, az, az egyetlen, aki ezt mondja. Eddig a Amerika hivatalosan elhatárolódott. Hát tőle. Az amerikai kormányban, igen, igen, mások mondták ezt, de hát ez kemény. Szóval ők sem tudják, hogy most mit mondjanak, hogy ja, mi, ja nem mi, Izrael, de ja, hogy a mi, aha. Tucker Carlson, pedig őt is azért nehéz nézni, és akkor amikor ő pattint ki egy nyulat a bokorból, ez egy érdekes érzés. Az a helyzet, hogy ugye ami biztos, az az, hogy nem tudja Izrael megsemmisíteni a saját fegyverzetével Iránnak ezeket a rakétasilóit, mert olyan mélyen vannak a földben, 70 méter mélyen, hogy ott azok a rakéták, amiket Izrael lő ki, azok nem fogják tudni. Az amerikai fegyverek azok jók lehetnek erre. Ja, és a másik kérdés az viszont az, hogy meddig bírja a vaskupola, ugyanis arról is szólnak hírek, hogy 11 nap. Az, amíg még ki tud tartani, az ilyen mennyiségű és mértékű bombázás ellen a vaskupola. Szóval valószínűleg nem véletlenül indultak el az amerikai hadihajók, viszont azt is észre kell vennünk, hogy lehet, hogy tényleg itt van a világrendszerváltásnak a, hát a hajnala, ahogy Orbán Viktor mondta, hogy itt a világrendszerváltás. És gondoljunk bele, hogy mi fog történni, hogyha az USA nyíltan beavatkozik ebbe a konfliktusba, akkor sokan azt mondják, hogy valószínűleg meg kell egyeznie akkor Oroszországgal, meg Kínával. Kína lehet, hogyha ez így megy tovább, akkor viszont, hogyha Amerika figyelme az Izrael és Irán közti konfliktusra szegeződik, akkor lehet, hogy Kína pedig elindult Tájvan ellen. Lehet, hogy Oroszországnak, azt is láthatjuk, hogy Oroszországnak az offenzívája az felerősödött Ukrajnában, és Putyin azt mondja, hogy akkor most már lassan kész a tűzszünetről is tárgyalni, megint ugye mennek a mahinációk, de nyilván minél több területet foglal el Oroszország, annál jobb a tárgyalási pozíciója. Lehet, hogy Ukrajnát fogják cserébe azért kérni, hogy ne támogassák Iránt úgy fegyverekkel, hogy ez a háború Amerikának egy nagyon hosszan elhúzódó háború legyen, meg nyilván Izraelnek is. Közben amúgy tegyük hozzá, hogy emberek százai, ezrei halnak meg folyamatosan ugye a Közel-Keleten, és hát ki tudja, hányan fognak még meghalni. Ez az egy, ami teljesen biztos lehet, hogy teljesen mindegy, hogy melyik szenárió fog bekövetkezni, hogy Kína végül megtámadja Tájvánt, Oroszországnak odaadják-e, odadobják-e Ukrajnát, hogy egy másik háborúra tudjanak koncentrálni, ugyanis a Trump arról beszélt, hogy a fegyvereket kivonja Ukrajnából, hogy áttegye Izraelbe, hogy az iráni háborút lehessen megnyerni. Teljesen mindegy, hogy mi történik, abban biztosak lehetünk, hogy nagyon sok ember meg fog halni. Ez a legnagyobb probléma. És ugye már most azt mondja Trump, igen, hogy visszakéri a fegyvereket Ukrajnától és Izraelnek adja, bár tudjuk, hogy Trump sok mindent mond, azt is mondta, hogy Grönlandot most már akkor el kell foglalni. Ez is egy nagy kérdés, hogyha az USA el is fogadja azt, hogy Ukrajnát vagy annak egy részét bekebelezze Oroszország, akkor vajon az EU az belép az USA helyére ebbe a hatalmi vákumba, fel tudna nőni ez a feladathoz, és az mit fog jelenteni, és a most fennálló gazdasági következményei ezeknek a konfliktusoknak, azok mit fognak okozni mondjuk nekünk, akik Nyugat-Európának a szélén vagyunk jelenleg, és hogyha mondjuk bekövetkezik ez a szenárió, hogy az oroszok győznek Ukrajnában, már átnevezik ezt háborúvá, és legalábbis megdöntik az ottani kormányzatot, akkor viszont konkrétan határmezsgye leszünk Nyugat és Kelet között, és ugye ez még mindig az az eset, amelyik esetben nem sikerül mondjuk akár kikeverednünk valahogy az Európai Unióból. Ugye nem akarok senkit ijesztegetni, de legalábbis lehetséges, hogy egy fordulópontnál vagyunk. Meglátjuk, hogy mi fog következni. A legvalószínűbb nyilván a sok elhúzódó konfliktus, hiszen mindenki próbálja a saját érdekeit érvényesíteni. Ezért húzódott el Ukrajnába is a konfliktus, hiszen megfelelő mennyiségű fegyver sikerült oda allokálni akár az Egyesült Államoknak, akár az EU-nak is, meg pénzt, ugye, főleg az EU nem fegyvereket adott, hanem főleg pénzt. És hogyha meg elhúzódó konfliktus lesz a Közel-Keleten, ki tudja, milyen konfliktus lesz a Távol-Keleten, ki tudja, milyen konfliktus lesz Európában, ez teljesen kiszámíthatatlan. Tényleg láthattuk, hogy amúgy Izraelből, vagy Iránból sikerült kimenekíteni néhány magyar állampolgárt, Izraelből pedig, hogyha minden igaz, akkor ugye a szlovák gépen tudtak kimenekülni, hát ja, sok erőt nekik is, meg kitartást, de ez most, hogyha én remélem, hogy mindenkinek sikerül haza menekülnie, vagy kimenekülnie Magyarországra, aki szeretne, de ez főleg amúgy ez, hogy ezt látni, hogy már megtörik a vaskupola is, ez biztos rohadt ijesztő le. Amúgy durva, hogy ez a fajta hadviselés nekem, hogy folyamatosan csak rakétákat indítunk a másik ellen. Nyilván ilyenkor be van tárazva, nem tudom mennyi rakéta, elképesztő. Meg ugye a vaskupola is ellenrakétákkal működik, ne. Szóval elképesztő mennyi rakéta elhasználódik egy nap alatt. Meg gondolom azért Izraelnek most az elmúlt években azért is sokat használt. Nem tudom, hogy ez azért nincsenek végtelenek, és ilyen nyílt konfliktus, hogy oda mentek katonák, az nincs, csak rakéták, drónok, ezekkel megy most főleg a hadviselés nagy része. Gondolom az a durva, amikor már elkezdenek katonák is belépni egymás országába. De látod, hogy ez is épp pedig tud lenni. Ukrajnában például láthattuk, hogy persze a fronton is nagyon sokan meghalnak. De az, hogy ahogy a civil infrastruktúrát lebombázza Oroszország, az milyen szenvedést okoz. Az, hogy amit most látunk, mondjuk lábatlan nyerges újfalú sütő, hogy 5 napig nincs víz egyes helyeken, nagyon-nagyon kényelmetlen. Az viszont, hogy folyamatosan szétlövik az infrastruktúrát, és amúgy lakóházakat is, kórházat is ért rakétacsapás, vagy dróntámadás Izraelben. Ezek pedig olyan alapvető infrastruktúrát csapnak szét, amire mindenkinek amúgy nyilván szüksége lenne. Szóval az mindenkinek az életét megnehezítik, hanem egyenesen tönkreteszik. Ez a fajta hadviselés is, nem is beszéljünk ugye azokról, akik pedig belehalnak ebbe, mert nyilván ők is nagyon sokan vannak. Hát, na még ez is a következő fél évben nagyon sokat fog változni, és ezt is majd nyilván itt... Hát ez a következő hetekben is lehet. Igen, de hogy a Fidesz azt figyeli, hogy hogyan tudja felhasználni a kampányára majd ezt is, hogy éppen most mitől kell félni. Persze, de ez szerintem ilyenkor érdekes erre is így kitekinteni, hogy hogyan folynak a világ folyamatok, és ez, amiről Orbán Viktor mindig beszél, hogy ő már inkább a világpolitikával akar foglalkozni. Látszik is, lerohadt az ország. Igen, és most ugye szegénynek most muszáj járnia például, nem tudom, el kell mennie mindenféle. Rájött, hogy senkit nem érdekel, mit mond a világpolitikában. Hát nem tudom, rá szerintem inkább arra jött rá, hogy igen, közben kihúzza alul a szőnyeget a Magyar Péter azzal, hogy az itteni problémákról beszél, de most is amúgy mit, a hazai politika azon múlik, hogy ugye Ukrajna. Megint erről beszél, de közben meg azt is észre kéne vennünk. Ezek a történések a világban, ezek hatással lesznek ránk. Szóval, hogyha mondjuk Amerika tényleg kivonul Ukrajnából, akkor az milyen hatással lesz ránk. És nem tudom, hogy Orbán Viktornak mi a terve erre az esetre. Nyilván egy államférfiként, ugye, az ország vezetője 15 éve. Kell, hogy legyen valami terve arra, hogy hol fog elhelyezkedni Magyarország ebbe az új világrendbe, és erre ő azt mondja, hogy a kettő között álljon. De én nem tudom elképzelni, nem mutatta be nekünk még Orbán Viktor azt, hogy ez hogyan fog tudni működni, hogyan nem csúszik be az orosz-kínai érdekszférába Magyarország, hogyha kicsúszik az Európai Uniónak a közös európai érdekszférájából mondjuk, aminek a tagjaiként hatással lehetünk rá, nem pedig az van, hogy Putyin nem tudom, úgy kell föl, hónaptól nincs Magyarországon szabad sajtó. Szóval én ettől tartok, nem tudom. Közben meg tényleg nehéz elvonatkoztatni attól, hogy milyen lehet amúgy ez. Szerencsére legalább Ukrajnában ugye a magyaroknak a nagy része, a túlnyomó része a lehető legmesszebb él a fronttól, de most behívják. Izraelben meg az, hogy a fejük fölött csapódnak be a bombák, nem tudom. Tényleg, én szoktam a kommenteket olvasni, írjátok a kommentekbe, hogy ti hogy élitek meg, hogyha valaki néz minket onnan, és tényleg sok sikert, hogy hogy hazajussatok onnan. Hát tényleg azt sem szabad elfelejteni, hogy mellette ott van Szíria, Libanon, ahol meg nem olyan rég, még a szárazföldön folyt a háború. Volt már rá amúgy korábban nyilván több példa is. Úgyhogy ez olyan nem megnyugtató. Az a baj, hogy ahogy egyre több ilyen konfliktus van, így nem tudok ezen izgulni egész nap. Érted? Ez olyan, mint amikor kitört az ukrán háború, akkor mindenki napokig ezen pörgött. Aztán eltelt 3 év, és így gyakorlatilag az élet része. Ránk sok hatása nincs, akármit, vagyis van hatása, de hogy így a hétköznapjaid mennek tovább, és örülsz, hogy nem itt van a konfliktus, de a Közel-Kelet meg, így szerintem az átlag magyar ember, az tudja, hogy ott mindig van valami baj, és kb. Ennyit tud. Van elég baja, nem tudja megvenni a boltban a kaját, szóval. Ja, hát ez mondjuk tényleg ez olyan... nehéz másra koncentrálni. Igen. Figyelj az ember, hogy mi történik, aztán mindenki, ha meghallgatod, mit mond ez, mit mond az, aztán utána utólag mindig, ahogy alakul a történelem, így valószínűleg egy harmadik opció lesz, meg még annyi dolog van egymással hatásra a világban, hogy egyszerűen annyi változó és tényező van, hogy nagyon gyorsan, hogyha elkezdesz ilyen, nem tudom, ilyen folyamatábrát csinálni belőle, akkor nagyon gyorsan elágazik 1 millió fele gyorsan, és akkor igazából most mondd meg, hogy ebből mi lesz majd. Vagy ez hogy lesz hatással arra a másik országra, ami majd lefelé viszi azt az országot, ami így minden. Szóval ezek a viszonyok annyira kiszámíthatatlanok, hogy valószínűleg mindig csak így a történelemből utólag majd 20 év múlva, amikor ezt történelem szemüvegén nézzük ezt az időszakot, akkor majd azt mondják, hogy hát igen, hát ez logikus, hát persze, hogy így alakult, hát persze. Mi is visszanézünk a első-második világháborúra, akkor már nagyon okosak vagyunk, hogy persze, hát, ez ebből jött, és ez így utólag már több az információd is. Meg, hát meg megtörtént. Meg megtörtént, és akkor már hát igen, akkor persze ez van. De érdekes, amikor benne vagy a történelemnek abban az időszakában, amikor így túl sok tényező van, hogy bármi okosat mondjon az ember. És túl sok információ van, amiről nem tud. Igen, de szerintem ezért jó, hogyha minél több információt megpróbálunk gyűjteni, meg minél jobban megpróbálunk tisztában lenni az eseményekkel, és tudjuk, hogy mi milyen hatással van, szóval mondjuk nem állunk az adott helyzethez, hogy hát jó, hát persze, Oroszország biztosan csak Krímet szeretné, mondjuk nem szeretne tovább jönni Ukrajnába, vagy Ukrajnán tovább terjeszkedni. Miért akarna ilyet? Vagy az, hogy Kína biztos nem támadja meg Tájvánt, hiszen sose tenne ilyet. Miért tenne ilyet? Nyilván nagyon nehéz minden ország mahinációival valamennyire képben lenni. Teljesen képben lenni meg nyilván lehetetlen. De ezért érdemes sok helyről tájékozódni, és aztán megpróbálni az ottani, tehát mondjuk meghallgatsz egy szét, például amúgy egy ultrahangot. Akkor sejtetted, hogy milyen elfogultságok folynak. Mit akar mondani Oroszország, azt sejtheted. De az egy nagyon jó dolog, hogyha tudod, hogy igen, hogy honnan mire most számít. Nem tudom, hogy előrébb vagy-e, mert most tényleg 1000 embert mondhat 1000 féle dolgot, és meghallgatod az egyik propagandát, tudod, hogy mit akar az orosz propaganda elhitetni, mert én nem gondolom, hogy ennél nem lehetne hasznosabban tölteni az ember idejét, de hogy... mondjuk, hogyha megnézed az M1 híradót, annál amúgy biztosan lehet, de akkor is legalább megtudod, hogy de, igen, megtudod, de kérdés, hogy itt az a baj ezekkel a nagy világ megfejtésekkel, hogy annak, aki nagyon maga biztosan tudja, hogy majd mi lesz, mi fog történni egy olyan egyenletben, ahol végtelen a változó, azt inkább azt érzem, hogy akkor az az ember nem annyira látja át ennek az összetettségét, hogyha ennyire magabiztos. Egy olyan dologban, ahol rengeteg információ birtokában nincs, rengeteg változó, és mindig elképesztő érdekes, hogy olyan dolgok tudnak egymással hatásra lenni, amire nem is gondol az ember egyáltalán, hogy ilyen apróságok tudnak tovább gyűrűzni olyan dolgok, amire egyszerűen nem tud az ember számolni vele, mert egyszerűen ezek események folyamata, és aki nagyon magabiztos, az csomószor azt érzem, hogy nyilván van, aki többet tud, valaki kevesebbet, vagy ez bírozoltam valószínűleg, mint akit folyamatosan tanulmány az Oroszországot, valószínűleg jobban tudja, hogy ott mi van, de ő se szokta állítani, hogy tudja, hogy mi lesz, de legalább ami már megtörtént, azt kontextusba tudja helyezni, ezek jó dolgok, de aki meg így magabiztosan elmondja, hogy mi lesz, én annak nehezen hiszek, inkább egy csomószor beleprojektálják az emberek, hogy mi az ő világképükbe beilleszthető dolog, nem tudom, szóval az a baj ezzel időszakkal, hogy ezt utólag okos mindenki. Ja, de amúgy jó, hogy az SZ-bírót mondtad, én is őt akartam fölhozni, meg a Buda Pétert, hogy mondjuk vannak nekik van egy rálátásuk a helyzetre, és abból levonnak következtetéseket, de nem mondják azt, hogy ők tudják, hogy mi fog történni, de azért mégis, hogyha ennyivel is többet tudunk, akkor ennyivel jobban tudunk készülni azért. Azt is láthattuk a történelem során, hogy aki több információval rendelkezik, nyilván az nagyon nagy előnyben van, most óriási dolgot mondtam, de az, tehát nem, nagyon nem mindegy, hogy hol vagyunk, amikor beüt a krach, és azért vannak jelek arra, hogy, hogyha valamikor be fog ütni a krak. Amúgy aki követte a nemzetközi sajtót, az valószínűleg többet tudhatott arról is, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát. Nyilván közben Orbán Viktor elmondta, hogy nem fogják meg a Bayer Zsolt. Ő rájuk ilyen témákban nem szabad hallgatni. De amikor meg egy olyan konfliktusról beszél valaki, aki közvetíti az orosz propagandát, ahol mondjuk Amerikának nem érdeke, hogy az igazság kiderüljön, akkor lehet, hogy amúgy onnan fog jönni. Szóval ezért mondom, hogy azért érdemes, és nyilván, hogyha egy S-bírót megnézel, Rácot, Buda Pétert, akkor ott nagyon sok ilyen információ átmegy már egy szűrőn. A másik, amit tök jól felhoztak itt cseten, hogy ez is igaz a közösségi médiában, meg az, hogyha messzebbről nem csak az elmúlt 15 évet nézzük, hanem az elmúlt 100 évet, hogyha csak a statisztikákat nézzük, akkor nem feltétlenül azt látjuk, hogy egyre több a háború. Azzal, hogy ennyire gyorsan információhoz jutunk, és ennyire a média is szereti mindig rögtön világháborúkat kiáltani, bármi történik, mert a kattintást tesz hozzá, és rögtön, amint egy bombázás van a TikTokon, Instagramon, Facebookon, rögtön elterjed ezeknek a képe. Igen, lehet az embernek egy olyan érzés, hogy most több a fegyveres konfliktus, miközben lehet, hogy nem több a konfliktus. Amerika régen is minden amerikai elnöknek voltak ilyen beavatkozásai a Közel-Keletben, stb. Csak egyszerűen gyorsabban oda kerül, jobban hiszterizálni tud a közösségi média, és lehet, hogy egyszerűen csak ez van. Biztos, hogy ez is benne van. Ja. Igen, és akkor valahogy mindenki úgy éli meg, hogy most világvége van, mert elkezdi pár ember megélni, ezt elmondja, akkor szóval ez így át tud terjedni ez a hangulat is, és közben meg lehet, hogy ha hosszú távú statisztikát nézzük, akkor meg nyilván békés, kevesebb ember hal meg háborúban, vagy fegyveres konfliktusban, mint régen. Persze, csak ez, szóval, meg, ez nem fogja nyugtatni azokat, akik Ukrajnában a háborúban meghalt. Persze, nem? Hogy nem szóval... fogja ez nyugtatni, de most nem is azért mondom, hogy őket megnyugtassam, hanem az, hogy így az emberek egy kicsit néha lehet messzebb lépni, és akkor kiderül, hogy igazából igen, nem örünk ennek meg annak a háborúnak, de azért nem kell rögtön itt a világ végét várni. Meg látható azért itt minden konfliktusnál már az egész világ figyelme erre irányul, és igazából a világ nagy része nem szeretne háborút. Csak valahogy mindig nehéz ennyi érdeket úgy összeegyeztetni, hogy úgy, ahogy az Orbánék is nagyon békét akarnak, de közben a béke náluk azt jelenti, hogy az Oroszország nyerje meg, ami nem tudom, hogy hosszú távú békét hozza. Szóval igazából itt jönnek azok, hogy könnyű azt mondani, hogy legyen béke, és akkor hátradőlni, ugye? Csak aztán annak a békének a kivitelezése az már onnantól kezdve összetett a dolog, és akkor onnantól már tényleg hagyni a felnőtteket beszélgetni, Viktor, mert a békét elérni már nem olyan egyszerű. Úgyhogy közben nem maradjon annyi feszültség, ami aztán 10 év múlva megint életre hívja ezt a... Ilyenkor amúgy tényleg abba gondol be az ember, nem? Vagy én nekem legalábbis az jutott eszembe, amit te is mondasz, hogy az valószínűleg az egyes emberek közül senki nem akar háborút, de legalábbis akkor addigra már biztos, hogy nem akar, amikor kikerül a frontra. Ott a legkésőbb legalábbis ugye sok műszól erről, versek, regények, filmek. Onnantól kezdve, hogy valaki már a fronton van, onnantól kezdve a legritkábban szeretné a háborút, vagy akkor legalábbis az embereknek a túlnyomó része az rájön, hogy valójában a béke mennyivel jobb lenne, és hogy ennyire azért nem kemények ezek a nézeteltéréseink, hogy akkor itt feltétlenül most agyon kelljen lőnünk meg, megvernünk egymást. Igen, ebbe igazad van. A vezetők, akik ugye miután kitör a háború, akkor nem is feltétlenül az országban tartózkodnak, azok viszont lehet, hogy meg utána elmenekülnek, miután megbukik a rezsimük, ugye ott volt az Assad is, akkor ők viszont lehet, hogy sokkal inkább háborút akarnak, nekik nem kell annyira veszélyeztetni magukat, és igen, abban is igazad van, hogy nem tudhatjuk az igazságot, hogy meg az, hogy mi fog történni jövő héten, egy hónap múlva, egy év múlva, viszont tájékozódni meg nagyon fontos, mert minél jobban tájékozódunk, igen, annál valószínű, hogy rá tudunk találni arra, hogy mi fog történni. Tudod, mi lenne, amivel lehetne segíteni ezen? Például, hogy van egy közösségünk, ami az Unió vagy a NATO, nem azon dolgozni, hogy ez bomlasz. Az például egy jó. Hát ez egy ötlet, amit csak így bedobok. Hát, ha mondom, Orbánék az pont nem érdekli, de hogy így ezen el lehet gondolkozni, hogy ez is egy érdekes út lenne. Meg ugye van ez a világrend, ami fönnáll, amiben mondjuk az ENSZ-ben például ott van a legtöbb ország, és így megbeszélik a konfliktusokat, és akkor ott, tehát hogy így mindenki része ennek a rendszernek, és így nehéz egyedül kilógva egy háborút elindítani, de hogyha ezt sikerül megbontani, és többpólusú világrend lesz, és különböző hadurak lesznek a világ különböző részein, mint az első világháború környékén, akkor viszont sokkal könnyebb helyi konfliktusokat kirobbantani, és igen, igazad van, hogy sokkal békésebb az az időszak, amiben mi felnőttünk, mint bármelyik korábbi. Kevesebben halnak meg háborúkban, de azt is láthatjuk, hogy olyan léptékű háború tudott kitörni a szomszédságunkban, amire nem számítottunk egyáltalán, hogy ez így megtörténhet. Ezek turbulens idők, az biztos. Úgyhogy várjuk itt is, hogy mik lesznek a következmények. Láthatjuk, hogy akkor, ahogy most néztük a Tucker Carlsonnál is sikerült kimondatni a Ted Cruz-zal, hogy Amerika beavatkozik ebbe a háborúba. Mi fogjuk követni, hogy mi történik. Mi megpróbálunk nem kizárólag a Georg Spötlétől tájékozódni. Azt mindenkinek ajánlom amúgy. Hogy ne kizárólag onnan tájékozódjon. Vagy egyáltalán ne. Hát igen, akár. És mi megpróbálunk titeket, vagy legalábbis így együtt megbeszélni ezeket a dolgokat, nem csak tájékoztatni, hanem felületek is tájékozódni. Úgyhogy írjátok le kommentbe, hogy ti hogy látjátok ezeket a dolgokat. Van-e hát nagyobb rálátásotok? Én most épp jobban szorogtunk a háború miatt, mint a klíma miatt, de attól még az a probléma sem tűnt el. Szóval most érted, van hát egy bizonyos szorongás, ami már csak újra tudod osztani a pontjaidat, hogy most nem tudok akkor a klímán annyit szorongni a háborunk. Hát. A te járán, hogyha meg van a te járán, is. Meg az én, hogy éppen a sajtót tönkre teszik. Hát mert egyszerűen belefásul ebbe az ember. Van elég bajom amúgy is. Fel kell nőnünk ehhez, igen, hogy akár ilyen problémákkal is szembe lehet nézni, szembe kell nézni. Reméljük, hogy nem fog kelni. Reméljük, hogy a tejára marad a legnagyobb problémánk, és nem pedig a klímaválság és a sajtószabadság eltörlése. Reméljük. Mit mondott Brüsszelben Brüksszel Péter? Mostanában egész hosszú videókat kirak. Múltkor megnéztem egyet, amit magyarázott a Orbánnak címezve, az egész jó. Egész jó beszédeket írnak mostanában. Nemrég jöttem ki az Európai Néppárt elnökével, Manfred Weberrel. Megafonosok ideig nézték. Micsoda Manfred Weberrel? Vége van, kicsi. Aki ugye nem szeretjük, mert... mert régen Orbánnal jóba volt. Amúgy. Ez jellemzően azokat az embereket ma már nem szeretik. Ugye ilyen trockik lettek mindenki. Több fontos kérdést is érintettünk. Az egyik Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása. A korábbi nyílt levelem után személyesen is megerősítettem a Tisza párt álláspontját ebben az ügyben. A Tisza eltérően a néppárt többségi álláspontjától nem támogatja a gyorsított eljárást, és úgy véli, hogy minden tagjelöltnek, ahogy annó a hazánknak is, ugyanazon felvételi eljáráson kell végigmennie, és csak akkor lehet valaki az unió tagja, ha mind a 35 csatlakozási fejezetet sikeresen lezárta. Szerinted csak ki kell vágni a nemet, és úgy fogják tudni leadni? Hát így nehéz, hogy a egész kampány, mondjuk ezt már tudtuk eddig is, amit hát most igen. Szóval, de hogy nem annyira erős ez a Vox 2025 kampány, annyira nem erős, úgyhogy az egésznek az alapja hazugság. Szóval így ezzel nem lehet nagyon mit kezdeni. De ez a legfőbb kampánya a Fidesznek, hogy a Tisza bevenni, ami nem igaz. És akkor így ennyi. Így ennyit lehet mondani, hogy ezt magyarázok fontos, de figyelj, ez nem igaz. Jó, akkor beszéltünk másról, de nem, csak de ez nem igaz. Ez most mit tudunk csinálni? Ez nem igaz, amit mondtok. És akkor ezt akarjátok még hónapokig mondani, hát ez, de nem igaz. Most meddig fogjátok még mondani? Hát nem igaz, bazzeg. Beszéljünk már másról. Nem tudom, hogy mit várnak amúgy. Jó, de te hinnél valakinek, aki nem Fidesz propagandát mond, Ádám? Ezt felejted el? Hát Lázár azt mondta, hogy ők mindig hazudnak. Szóval. Nem azt mondom, hogy mindig, csak nem tudhatjuk, hogy mikor. Ja. Lehet, hogy mindig. Amikor azt mondta, hogy hazudnak, akkor nem hazudott. Látod, akkor biztos, hogy nem mindig. Nem mindig. Tájékoztattam a néppárt elnökét arról, hogy amennyiben a csatlakozási tárgyalások lezárulnak, és a feltételek ismertek lesznek, akkor a Tisza ügydöntő, jogi kötőerővel bíró népszavazást fog kezdeményezni. Manfred Weber tudomásul vette a Tisza álláspontját. Hát ez még nem most ez, de amúgy nyilván egy népszavazás sem olyan egyszerű egy olyan országban, ahol most egy évig hergeltek Ukrajna ellen. És akkor most majd egy objektív népszavazás. Még nem akkor lesz, hanem majd, amikor már teljesítették ezeket a pontokat. Tehát ez még nagyon messze van. De emlékszel még, Ádám, azokra az időkre, amikor voltak népszavazások? Nem. Még is olyan homályos emlékeim vannak. Nem. Mindig csak politikai célokra használták. Ja, de nem azt mondom, de... Volt az utolsó talán, ami... De legalább volt. Legalább volt, jó. Igen. De most már nincs. Nincs. ...kezdte, hogy ezt írásban is meg fogja erősíteni. A néppárt elnökének is tudomása van Orbánék mocskos, hazugúszító kampányáról, amelyben a korrupt, bukott fideszesek olyan dolgokkal akarják összemosni a Tiszát, amelyhez semmi közünk. egyetértettünk a néppárt elnökével abban is, hogy a Fidesz hazugságaival szemben jelenleg nem Ukrajna uniós csatlakozása. Jó, mindegy, nem tudom, hogy hol fogja pontosan mondani, de arról is beszél, hogy ugye a Weber elmondta, hogy nem érti az Orbánt, mert hogy még az Orbán levelet írt neki annó, hogy csatlakozzon már Ukrajna minél előbb. Tavaly. Igen. Tavaly előtt. Hát megváltozott a véleménye. Megváltozott. Mitől változhatott meg Orbán Viktor véleménye ez ügyben? Vajon? Vajon? Hát kivel nem a véleménye, nem az, hogy van egy vélemény az Orbánnak, és akkor ahhoz igazítjuk az országot, hanem mérnek Rogán azt mondja, hogy ezzel kell most akkor kampányolni, és akkor ahhoz igazítja Orbán a véleményét. Ez sem biztos. Nem túl szuverén amúgy. Figyelj, az még az ország szuverenitásába akár beleférhetne, hogyha folyamatosan a közhangulat változása szerint hozod meg a döntéseket. De inkább az nem túl szuverén, hogyha tételezzük fel, hogy van egy ember, akire nagyon hallgat Orbán Viktor valamiért, főleg amúgy Ukrajna kérdésében, és ez az ember, ez mondjuk nem magyar, de olyannyira nem magyar, és úgy akarna beleszólni ebbe, hogy ráadásul nem csak, hogy orosz, de hogy tételezzük fel, hogy ő vezet egy másik országot. Mm. Például mondjuk egy orosz országot. Például. De most egy ilyen szenárióban, ami hát a valósághoz semmi köze nincsen, egy ilyen szenárióban nyilván változhatna egy magyar vezetőnek a véleménye az éppen aktuális igények szerint, hogyha ő ezt szeretné kiszolgálni. Mm-hmm. Ilyen lehetséges lenne, szerintem, ebben az elképzelt szenárióban. Ha ilyen lenne. Hogyha ilyen szinten beleszólhatna Oroszország abba, hogy mit sejünk, de mi tudjuk, hogy de nekünk hát nagyon nonsense. Fontos a szuverenitás. Hát a szuverenitás, azt mindig mondják. Hát csak nem mondanák, csak úgy. Magyarország csak akkor szavazza meg az uniós szankciós lista meghosszabbítását, ha leveszik róla Mihály Fridman orosz oligarchát, amúgy ez is érdekes. Ez kurva fontos nekünk, egy orosz oligarchát rajta van a szankciós lista. Én sem értem, hogy ez miért olyan kurva fontos. Most miért nem a Magyarország érdeke a fontos? Miért az orosz oligarchák? Nem feltűnő, amikor... Nem, én nem vagyok Putyin kutyája, de ezt nem szavazom meg, hogyha azt az orosz oligarchát nem szeded le, és így... Bocsánat, kit is képvisel? Oroszországot? Kinek az érdeke? Igen, nem, a magyaroknak nagyon fontos, hogy ez az orosz oligarcha ne legyen rajta a szankciós listán. Magyarok szerették volna, és így... Mi? De bocsánat, kit képvisel? Annyira átlátszóan nevetséges már, bazdmeg, hogy ez elképesztő. Nem is titkolják. Azon kiszámú orosz mágnások közé tartozik, akik diplomatikusan ugyan, de felszólaltak a háború ellen. Nem tudom, hogy ez elég-e ehhez, hogy lekerüljön a szankciós listáról. Azért, de nekünk fontos, az a lényeg. Úgy tűnik, a Magyarországnak ez nagyon... Bárcsak ennyit törődnének a magyar állampolgárokkal is, mint ez az orosz oligarchával. Ugye legalább a iszénél, a Kirill pátriárkánál ott így azt mondják, hogy az a vallási kérdés miatt. Tehát az egy magyarázat. Itt hát egyőre nem látjuk ezt a magyarázatot, majd meglátjuk. Mindegy, ez fontos. A másik kérdés az, hogy ugye miközben az EU ugye próbálja az orosz energiahordozókat kiütni az európai gazdaságból, közben mégis úgy tűnik, hogy ez a fontos, hogy akkor most melyik oligarcha van fönn, vagy nincs. Meglátjuk, hogy ebből mi fog következni. Magyarországon a magyarok az elsők, a magyarok a legfontosabbak, a magyarok érdekei, a magyarok biztonsága, a magyarok egészsége, ez a legfontosabb, ezt tudom mondani, és akkor nézzük meg, hogy mit tesz ez ügyben a kormányzat. Szexuális bűncselekményt követett el egy kisfiún egy volt iskolaőr, majd elhelyezkedett egy gyermekotthonban, és megrontott egy kislányt. Nem sikerült megvédeni például ezt a kislányt. Nem tudom, hogy történt meg. Már a kisfiút se. Hogy szexuális bűncselekményt követel valaki, és oké, átsúszik a rendszeren. Ez se védhető, megtörténik. És utána ezt az embert egy gyermekotthonba helyezik el, hogy ott dolgozhatsz. Micsoda gyermekvédelem, nincs gond a gyermek. Hát nem lehet más a jobb hely ennek az embernek. Hogy is mondta Orbán Viktor? Vállalhatóan működik a magyar gyermekvédelem, azt mondta. Én sokkal inkább ezt úgy érzem, hogy ez a történet, ez szerintem nem vállalható. Azzal szemben, hogyha azt néznénk, hogy vállalható. Szerintem ez pont inkább egy nem vállalható ügy. Elképesztő, hogy ilyen megtörténhet. De tényleg, ne rosszabb helyre nem is lehetett volna rakni? Nem lehetett volna neki rosszabb helyet találni. De hát mindegy, szokásos morális szint. És ugye nyilván nem az ő felelősségük. Természetesen, ez gondolom a Karácsony Gergely. Fordulat a debreceni akugyár perében. Szakvélemények szerint ezer sebből vérzik a CATL hatósági engedélye. Micsoda meglepő fordulat, hogy a hatósági engedély az nem megfelelő, ugye, tehát ez nem véletlenül történtek tüntetések is, például Debrecenben ott elég sok tüntetés volt, és amúgy azt is láthatjuk, hogy Tehát tényleg micsoda pénzt fordít a kormányzat arra, hogy ezek a gyárak megvalósulhassanak. Milyen szép gyárak. Gyönyörű gyár. Nem csak itt van, nyilván az ország szerte nagyon sok ilyen gyárat láthatunk. Láthatjuk, hogy Szegeden iszonyú léptékű építkezés folyik. A turnén voltunk ott, de már Debrecenben is, akkor nem tudom, valami más ügybe jártam arra, de hogy akkor is láttam, hogy ilyen tényleg az építkezésre beforduló kamionoktól a Szegedre bevezető út, az gyakorlatilag be volt dugulva. Akkor ott van a Komárom mellett, ez az óriási építkezés, Debrecen mellett. Hát ugye most sok az SK-ból ugye nagyon sok magyar például elküldtek, de hát nem tudom, igen, máshol is. Nagyon érdekes, hogy éppen a legtöbb gyár leépítéseket csinál, és közben meg épül a többi gyár, mint hogyha nem lenne holnap, miközben éppen bedőlt ez az iparág, amire építik a gyárakat, és így hát az egész ilyen, hát most már elkezdtük, most már megépítjük, most már nem értem. Nem annyira sikerült ezt a koncepciót, ezt jól átgondolni, úgy érzem megint. De gyár az nagyon sok lesz, bárcsak az iskolákat építenénk ennyire hevesen, mert amúgy tudtad, hogy nem csak gyárban lehet dolgozni. Nem. És lehet mondjuk tudás alapú társadalmat is, nem azt mondom, hogy nem kell gyár, de hogy mondjuk lehet, hogyha nagyobb tudásúak lennének az embereink, akkor nem biztos, hogy ennyi gyárra lenne szükség. És ez a gyár alapú, munkalapú társadalom egy olyan országban, ahol már most a külföldről kell behozni a vendégmunkásokat, ez nem olyan a legjobb koncepció szerintem a világon. Szerintem nem lenne rossz koncepció ez, hogyha valami olyan iparra építenénk, aminek biztosan van felvevő piaca, meg amihez magas hozzáadott értékű munkát lehet hozzácsatolni, meg mondjuk esetleg az erőforrások is jelen vannak Magyarországon, de legalábbis a tudás. Amúgy a vonáéknak ez az egészségipar, amit szokott mondani, az például ilyen szempontból szerintem nem egy rossz ötlet, de az akkumulátorgyártás, ami a legkörnyezet szennyezőbb igazából mindközül, emellett igazából már csak a szemét égetést lehetne behozni, mint egy potenciális ilyen másik vállalkozás. Szemét evést. Meg kell lenni a magyaroknak a szemeteket, és akkor majd feldolgozzuk a beleinkbe. És ülünk ilyen gyárba, és akkor így öntik be a szemetet, és meg kell lennünk. És bejelenteni a kormány, hogy holnaptól, hát igen, minden magyarnak be kell vállalni, hogy megeszik évente egy tonna szemetet. Igen. Mondjuk valaki ezt önként is csinálja, de hogy... Valahogy föl kell dolgozni, most el is égethetjük, de hogyha beleinkbe dolgozzuk föl, és sok valami... Sokkal egészséges, és így menne az egy szemétevés 2025 kampány, és így eszik így a szemetet. Nem, de finom. Hogyha ezt mondaná Orbán, hidd el, hogy vannak bohár másnap megenni az egész kukáját. Szóval nyilván Magyarországnak az iparának a fellendítése az nagyon fontos, nagyon sok gyárra lenne szükség szerintem Magyarországon. Szerintem nem, annak, szerintem annak, nem, szerintem nem, nem biztos, akkumulátor hogy nagyon gyárakra. Nem lenne szükség nagyon sok gyárra Magyarország. Miért lenne szükség, amikor most sincs elég munkaerőnk? Nem gyárakra lenne szükség Magyarországon. Nem lehetne, hogy ráállunk tényleg egy kicsit arra, hogy itt amúgy milyen büszkék voltunk az egyetemeinkre, hogy mennyi szaktudást lehetne itt építeni. De előtte meg nem az nem, volt a minden, probléma, minden ami így... idehozza a gyárát, az álomvilág, hogy idehozzák majd a kutatásfejlesztés, mire hozzák ide? De mit? Tehát vannak erre jó példák? A Bosnán idehozták a nem hozták egy nem. Egy csomó gyárnál nem hozták ide, hanem Németországban maradt a kutatás és fejlesztés, de egyre kevésbé fogják idehozni, rohadnak le az iskoláink, ráálltunk az összeszerelési üzemre, úgyhogy ez hosszú távon csak rosszabb lesz. Na ez tény, de ebből is amúgy lehetne amúgy magyar gyárakat csinálni, nem kell feltétlenül amúgy a német multik csak mindent gyárai. Lehetne, de nem... Elég sok mindent de lehetne, nem biztos, hogy ez a mindenhol csak gyárakat csinálunk, az a legjobb, legtutibb módszer. Én a lengyeleknél láttam azt még 10 évvel ezelőtt, hogy például amúgy ilyen dolgok, hogy köröm csipesz. Lengyel gyártmány. Volt. És én ezt nem értettem sose, hogy nálunk miért nincsenek amúgy ilyenek, hogy amit itt használunk föl, amit ilyen tök egyszerű legyártani, arra nem, sincsenek itthon. De nem kéne mindent üzenek. Itthon. Miért? Hát pont erről működik, az unióban szabadon áramlanak a dolgok, jó esetben. De nem, mert ezeket Kínából de nem kell be, mindent, ugye? A körömcsipeszig minden Magyarországon gyártani. Elég lenne azt gyártani, amit a legjobban tudunk mi gyártani, és akár a legjobb lehetőségeink vannak rá, és majd eladjuk külföldön, és cserében megveszük a körömcsipeszt onnan, ahol meg de hát akkor egyetértünk, hogy akkor kellenek gyárak. De nem kéne ennyi folyamatosan, meg nem kell, hát hogy a körömcsipeszt is így gyártsák, csak azért, mert vesszük. De hogy... Szerintem az nem volt egy rossz koncepció, amit ott csináltak, hogy amit meg tudsz csinálni, arra így ráállsz. De te is ezt mondod, hogy amit mi tudunk jól csinálni, most a körömcsipeszt leszarom, az egy példa volt, amit ott így meg tudtak csinálni. De gondolom ők is felmérték, hogy ezt itt szinte semmiből meg tudjuk csinálni. És egyetértek veled, amit mond a Ádám, hogy amit itthon meg tudunk csinálni, amiben jók vagyunk. Úgy látszik, ezt tudjuk megcsinálni a kínaiak helyett a vietnámi vendégmunkásokkal. A terület megmérgezését. Hát legalább kormányozni. Meg azt, hogy gondolom, valami sok pénzt gazdát cserélt, meg a kínaiakkal van pár délünk, ami biztos jó nekik, valakinek. De még saját arcfelismerő rendszert is fejlesztettünk. Minek nekünk Kína? Nem tudom, ez szerintem egy kudarc ez itt. Egy rémtörténet, kiúzták egy nő fogát, belerokkant. Belerokkant? Belerokkant. Egy életre megnyomorította egy fogászati műtét Magdolnát, írja Blick. Hát, mert elcseszték. De hogy lett ennyi? A begyulladt bölcsesség foga miatt fordult fogorvoshoz, néhány nappal később pedig már életveszélyes állapotban került kórházba, ahol kétszer kellett megoperálni. Végül fogyatékosság maradt a fogászati kezelés után, leszázalékolt, rokkantá vált. Atya Isten. Amúgy ez egy annyira kiábrándító dolog, hogy nyilván ahhoz hozzá vagyunk szokva, hogy a fogászati kezelések, azok mondjuk az állami fogorvos az nem a legjobb mindenhol, nem? Igen. Tehát ez valahogy mindenkibe beleivódott ebbe az országba, de ez, én nem tudom, hogy ennek miért muszáj így lennie. Ez egy olyan adottság, amit nem lehet ebbe az országban megváltoztatni? Nem. 2021-ben történt az eset, Magdolna egyeztetett a doktorral, hogy szükséges CT-vizsgálatot is készít, majd a műtét napján. A megbeszélt időpontban meg is jelent a magánrendelőben, és bár az asszisztensnek jelezte, hogy a doktorral megbeszélték a CT-t, erre nem került sor, még a korábbi röntgen felvételt sem nézték meg. Az orvos ezután nekilátott a gyulladt bölcsességfog kioperálásának úgy, hogy a keze be volt gipszelve. Micsoda? A műtétet végül nem is ő, hanem az asszisztense fejezte be, mert begipszelt kézzel nem tudta összevarni a sebet, bár ők ezt mindketten tagadják. A nő 4 nappal később visszament a rendelőbe, addigra már láza volt, erős fájdalmak gyötörték, szájzára volt, illetve az arca is kezdett felpuffadni. Az őt operáló orvos nem volt bent, egy doktornő nézte meg, aki átöblítette a száját, antibiotikumot írt fel, majd közölte, hogy nem tudja, mitől tagadt fel a beteg arca. Utána hazament a nő, rosszabbul lett, elment az ügyeletes fogászatra, megröngelezték, megvizsgálták, és az orvos közölte, hogy azonnal kórházba kell mennie, másként nem biztos, hogy megéri a másnapot. Ez elképesztő. Magyarországon a magyarok egészsége és biztonsága a legfontosabb, ugye? Jó, van ez így. Fontos kérdés ez is, hogy leállt a Ján Ferenc Délpesti Kórház és Rendőrintézet intenzív osztályának létfontosságú csíra és baktériummentes levegőt biztosító légtechnikája. Nyilván ugye ez miért fontos? Is lenne fontos, hogy ne fertőzésbe halljanak meg az emberek, akik bemennek a kórházba. Javítás ideje pár naptól pár hónapig terjedhet. Igen, de azt tehát erre reagált a kormányzat is, hiszen a klimatizálásra képzeld 4 milliárd forintot fordított. Azt a mindent. Az ugyanannyi, annyi, mint egy megafon hirdetés. Nem, tehát a megafon hirdetésre azért nem költöttek 4 milliárd forintot. Csak olyan egye. Hát jó, akkor a fenntartására. Hát a fenntartására már igen. De hát ugye 4 milliárd forint arra, hogy ne kapjanak az emberek fertőzést azért, mert túl melegben ott kell így hemperegniük a nyílt sebükkel. 4 milliárd forint az aszályra. Most mit lehetne többet tenni ennél? A Voxra többet költöttünk, nem? A Voxra szerintem egy nagyjából hasonlót költhettünk. De az naponta. De az nagyon-nagyon fontos, Ádám. Az jogos. A Harcosok klubjára volt 100 millió, igen, a közmédiára 140 milliárd, himnusz emlékparkra 8 milliárd, világkiállítás pavilonjára 20 milliárd, 22 milliárd. Most erre pont nem jutott több a 4 milliárdnál, de hát, hogy nem is lehetett volna többet költeni. Ugye jövő héten pedig a Takács Péter meg a Kulja vitatkozni fognak az egészségügyről az egyenes beszédben. Ez akkor Magyar Péter is vitatkozhat majd Orbánnal? Hát reméljük. Hát, már ilyen... megnézném. Na hát ez érdekes lesz amúgy. Ja, ugye itt kerülgették egymást sokáig, hogy most akkor hol lesz MCC Fest, ezért nem tudom, hol fognak találkozni, de végül úgy tűnik, hogy akkor az ATV rendezi meg, izgalmas lesz. Már előre látom, hogy Takács Péter majd mindenre elmondja, hogy hát, hogy ezt ennyit lehetett megtenni, és hogy ők mindent megtettek, és hogy értsük meg, hogy Milánóba is leáll a műtő nyáron, amikor túl meleg van. Hát Afrikában meg soha nem történik műtét, ez van a Közel-Keleten. Valószínűleg Izraelben se történtek műtétek. Igen, a brazil őserdőkben sem szoktak. De amúgy van például egy város, ahol 2 millió ember él a brazil őserdőkben, és hát ott is meg szokták műteni őket, igen. Nem, az nem, ahol csak ilyen Ja, te konkrétan az esőerdőre gondolsz? Igen, igen, igen. Ja, jogos. Ja, látod? Annál jobb. Igazad van. Itt csak nem kell megbetegedni. Így van. Túl meleg van. Ez az egyetlen baj ez. A magyarok nem betegednének meg ennyiszer, akkor nem lenne ennyi baj sem. Amúgy ez biztos, hogyha soha nem kéne a műtőket használni, akkor nem lenne baj, hogy nincsen benne megfelelő klíma. Meg egész egyszerűen képzeld már el, Ádám, hogy kint 35 fok van, és így éppen, hogy bírja azért a klíma, de meg tudja csinálni. Tehát meg tudja teremteni ezt a környezetet, ahol egy műtétet el lehet biztonsággal végezni. Ki 40 fok van, hát ott már lehetetlen. Nem. Hát ugyanúgy a napnak a felszínén sem végeznek műtéteket. Hát mindenki tudja, hogy nem lehet, mert túl meleg van. Várom. Az 35 fok, 40, nem lehet. Értsük meg. Öreg Takács Péter, amúgy öreg kúja, nagy vita lesz, remélem. Ehhez akartam hozzáfűzni még, legyen valami foganatja. Az nem lesz. Bár amúgy de nyilván a nézőkben majd megfogalmaznak. Ha már vita, azt nem nézzük meg. De azt akartam megnyitni. A pénisz szakértő visszatért. Édes Istenem. Én a felénél tartok, és azt kell, hogy mondjam, hogy aki szórakozni akar, az mindenképp nézze meg. Megnézem élőben a fókuszcsoporton. Hát, egy szórakoztató vita, nyilván a Dák Danival mókás vitázni, de nem érdemes, mert semmit nem akar mondani. Egyértelmű, tehát ez egy propagandista. Most a tizét. Itt az elején össze van szedve néhány ilyen gondolat, igen. A Lenzinknek a kampánya 2022-ben arról szólt, hogy kijátszották a határban lévő szabályokat. Önöktől kértek valami olyasmit külföldi szervezetek 2022-ben, amit amúgy ne csináltak volna? Dehogy kértek, és nem is mondtunk volna, és nem is adtunk volna sem. Ez a különbség Orbán Viktor elkölcsei és a mi erkölcseink között. Nem állami cégtől pénz nem érkezik a Megafonhoz. Nem érkezik. Nem érkezik. Már tetszik. Nem adtak soha utasításokat a Megafonnak. Hát nekem biztos nem adtak, amikor... Én magamtól is mondom ezt. Elhiszem amúgy. Elhiszed? Hát elhiszem, hogy nem adtak, és hát nem, mert néha inkább azt hiszem el... Hogy van ott valaki, aki magától utasítása? Is, magától is önszorgalomból is nyomja, ezért van ott ő. Aha. De amikor már koordinálni kell, akkor kapnak utasítást, de hogy ő tényleg elhiszi ezt, ő magától is, ezért kerülhetett oda. Aki akarja, elhiszi, aki nem. Fel egyébként Soros Györgynek Orbán Viktor, szerintem ezt kár titkolni. Hogy lehet, hogy a Fidesz ennyire hülyének nézi a saját szavazóit? Hogy hát vajon, hogy? Lehet, hogy jogosan. Tényleg azt hiszik, hogy a ukrán bűnözők azok megvárják, hogy az unió csatol, és akkor addig nem jönnek át a határon. Szentkereszt Szent esetében a figyelemfelhívás volt a téma, sikerült. A cél, és ez sikerült. Sikerült, kétségkívül. Valaki annyira ostoba, hogy elhiszi a fideszesnek a vagyonnyilatkozatát, bocsánat, ha valaki elhiszi egy fideszes politikusnak a vagyonnyilatkozatát, az menthet. Európa legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszer van Magyarországon. Amúgy szegény, amúgy Dák Dani az a Tisza mellett kampányol minden megszólásával, azzal, ahogy és amit mond. Akkor miért van még szabadlátok? Márkizai, adok egy tanácsot, tehát lassabban, kevesebb információ, és akkor pontos lesz. Tehát de ez adok egy tanácsot, néha mondjon igazat. Jelzik a Márkizai, de örülök, hogy néha visszatér itt. Mondom, szórakoztató konklúzióra nem hiszem, hogy fognak jutni a végére. A kifejezetten számomra zavaró volt, ahogy amikor a Márkizai mond valamit, ami tegy valami felháborító ilyen fideszes, vagy hát bocsánat, fideszes, meggyőződéses jobboldali konzervatív megmondó ember, nem pedig fidesznyik propagandista, valami problémára így fölhívja a figyelmet, akkor a Dák Dani kineveti. És ilyen harsány, ez az érme? Igen. Azt gondolom, hogy egy ekkora szakértőtől többet várnék, meg egy magasabb vitakultúrát. Én elhiszem, hogy a Márkizajjal amúgy nehéz vitatkoznia egy, mondjuk akár egy propagandistának, láthattuk, hogy a Bohár Daninak is milyen nehéz dolga volt, de amikor valaki ezt alakítja ki magáról, hogy ő ez az ilyen vita szétverő, ilyen destruktív ember, ezt a pozíciót veszi föl, és ezzel próbálja szolgálni a kormányzat érdekét, utána így szét, érted, így elveszíti a türelmét, amikor valaki ugyancsak mondjuk beleáll ebbe, és olyan dolgokat mond, vagy úgy mondja ezeket a dolgokat, hogy az nem esik jól neki, és nem pedig, mint a Magyar Dávid ilyen így végighallgatja, és aztán elmondja, hogy nézd, szerintem nincs igazad ezért és ezért, és utána ő már egy őrsenet tudja terelni a szót, meg valami másról beszélni. Ott nagyon könnyű dolga van, mert jó hiszeműen a Magyar Dávid úgy akar vitázni, mint két felnőtt ember. Na hát ez az, ami nem működik itt. És a Márkizaj meg beleáll el úgy, azt mondja, hogy igen, bazdmeg, akkor így. És akkor ott pedig már szegény Dák Dani is már elveszíti a türelmét. Szegény Dák Dani, jaj, Dák Dani! Amúgy nagyon unalmasak már ezek a, hát nem tudom, mit mondjuk, hogy Dák Dani, de hogy nem hiszem, hogy sokat hozzátesznek most a Fidesz győzelméhez ezen a szinten, amin most működne. Hát, és kontraproduktív nem mondom, szinten. Hogy baj. Ami még érdekesség volt, megnyert az első magyar devizahitel károsult a Peri, igen. És vissza kell fizetnie neki a banknak a kamatokkal együtt az összes pénzt, amit visszafizet, vagy amit befizetett a banknak, azon kívül, amit fölvett hitelt. Az a fölötti forintokat. Igen, Magyarországon nem precedens jog van, de ez akkor is egy nagyon fontos ítélet, hiszen ugye tudjuk, hogy az Európai Uniós ítélet alapján ugye a devizahitelek érvénytelenek, aminek annyi károsultja volt Magyarországon. Ez egy újabb óriási kérdés nyit ki, hiszen képzeljük el, hogyha mindenkinek vissza kéne fizetni azt, amit pluszba befizetett a devizahitelek után. Iszonyú mennyiségű pénz, és ugye egyszer már a bankok ott valamit visszafizettek, abból lettek az alapítványok, amiből a Matolcsi klán olyan iszonyúan meggazdagodott azok szerint a cikkek szerint, ugye? Mi láthattuk, hogy mit csinálnak ezzel a pénzzel. És képzeljük el, hogyha mi van, hogyha a maradékot is vissza kell fizetni a bankoknak. Ez elképesztő. Már alapítják is az alapítványokat? Nem, hát ezek ugye ezek a magánszemélyeknek járnának vissza, ahogy amúgy az a pénz is a közösségünknek járt volna vissza, legalábbis, ha már nem a magánszemélyek kapták vissza, de amúgy nekik járt volna vissza, hiszen őket verték át a bankok és Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor, hiszen devizahitelek már olyan az első Orbán kormány alatt is voltak, ilyen hitvány tájékoztatással. Családok rokkantak bele, emberek jövőjét rabolták el ezekkel a rosszul bemutatott hitelkonstrukciókkal, és most úgy tűnik, hogy valaki visszakaphatott ebből valamit. Engem nagyon érdekel, hogy hogyan fog ez kifutni, mi lesz ennek a vége. Ja, hát ez... ma is sok mindent hallhattunk, Ádám, igaz? Csak voltak jó hírek, kevésbé jó hírek, volt egy kis parázás a világháborútól, kis nevetgélés Deák Danival és Márki-Zay Péterrel. Á, minden volt, micsoda sokszínű nap volt. Nevetés, sírás, ez egy jó nap volt. Jó nap volt. Ilyen meggyőző voltál. Mi a neve? Hogy kell mondani? Ez egy jó nap volt ebben a kutyakajad nyárban. Hát így jó volt. Öreg Creed. Aki nem érti a kontextust, azt nézze meg az Office-t. De érdemes szerintem, érdemes tisztában lennünk, hogy mi történik körülöttünk, mi történik a világban, hogy ne csak egy-egy grafikont higgyünk el, amikor például meglátunk egy ilyen grafikont, akkor ne az legyen az első gondolatunk, hogy ez lehet, hogy igaz, hanem... Mondjuk abból már lehet tudni, hogy egy origó van a tetején. Igen, hanem egy kicsit tudjunk zizelláltabban, barázdáltabban is gondolkodni. Igen, és ne felejtsük el, hogy holnap kis profi péntekkel is. De jó lesz. Mindig jó. Igen, és a világban történő eseményekkel és a körülöttünk történő visszásságokkal, fonákságokkal és érdekességekkel mi ismét itt leszünk. A kérdés mások az, hogy ti itt lesztek.